أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سورة الصف. مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 109 نمبر سورۃ التغابن کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور ترتیب کے اعتبار سے 61 نمبر پر ہے سورۃ المنتہینہ کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے زجر دیا ان لوگوں کو جو کافروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کیا کرتے ہیں. اللہ نے حکم نازل کیا کہ کافروں سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیجئے، جدا ہو جائیے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، 3 نمبر آیت میں، کہ اگر تم بائیکاٹ نہیں کرتے کافروں سے تو آپ کی یہ حرکت اللہ کے نزدیک جو ہے بڑے سو غصے کی بات ہے. اس سے جو ہے اللہ آپ پہ جو ہے شدید غصے میں ہوگا، سب غصے میں ہوگا. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے کافروں سے اعلان برات کا تذکرہ فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ کافروں سے جو ہے وہ جدا ہو جاؤ، اور نمونے کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بائیکاٹ کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں 4 نمبر آیت میں ان اللہ یحب الذین، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ محبت کا اعلان ہوا ان لوگوں کے لیے جو کافروں سے جو ہے بائیکاٹ کرنے والے ہیں، کافروں سے برات کرنے والے ہیں. 4 نمبر آیت میں. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے رد فرمایا افعال غیر مرضیہ پر، ان افعال پر اللہ نے رد فرمایا جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں اقوال غیر مرضیہ کا کہ وہ باتیں جو ہے بیان نہ کرو جو اللہ کو جو ہے وہ ناپسند ہو, اسے باز آ جاؤ. گزشتہ صورت میں اللہ نے ترغیب للجہاد والانفاق کا تذکرہ فرمایا, تو اس صورت میں اللہ رب العزت نمونہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے, اور جنہوں نے جہاد نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح. مثالیں ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ باتیں تم کیوں کیا کرتے ہو جو کرتے نہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اعلان محبت فرماتے ہیں اللہ مجاہدین کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں کافروں کا قتل عام کیا کرتے ہیں, تو اللہ ان کے ساتھ اعلان محبت فرما رہے ہیں, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. سورت ممتاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے بشارت دی تھی اس آپ کے آنے کے بارے میں, تو اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 6 میں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 10 پر جس میں جہاد کو اللہ نے تجارت کا نام دیا ہے. سورۃ ممتاز ہے آخری آیت 14 پر جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان جہاد کے بعد جو ہے وہ دو دھڑوں کا تذکرہ ہے. ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. مقصد سورت, الزجر لمن یقولون ما لا یفعلون, الزجر لمن یقولون ما لا یفعلون. اللہ رب العزت سورت میں جھڑکی دے رہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں. سورت میں اللہ رب العزت تین خطابات ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو. یہ خلاصہ ہے مختصر, تین خطابات ذکر ہو رہے ہیں سورت میں. پہ پہلا خطاب آیت نمبر دو میں لفظ یا ایھا الذین آمنو سے کہ تم وہ باتیں کیوں کیا کرتے ہو جو کرتے نہیں. دوسرا خطاب آیت نمبر دس میں کہ جہاد کیا ہے, یہ تو ایک بہترین تجارت ہے, تم جو دے رہے ہو مال اور جان تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا, اپنی رضا سے تمہیں نوازے گا. اور آیت نمبر چودہ میں تیسرا خطاب ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں, جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوارین اللہ کے دین کی مددگار بنے تھے, مدد کرنے والے بنے تھے, اس طرح تم بھی جو ہے اللہ کے دین کے جو ہے مددگار بن جاؤ, حق پرست کا ساتھ دے کر جو ہے اللہ کے دین کی پرچار کے لیے جو ہے وہ تم تگدو کرو, کوشش کرو, جدوجہد کرو. تو سورت میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں. ابتدا میں دعوی توحید بر عنوان تسبیح, سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے, ماں وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں, وما اور وہ فی الارض جو زمین پر ہے, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحا, پاکی بیان کرتے ہیں, للہ اللہ کے لیے, وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین پر ہے. آسمانوں میں جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, کچھ زبان حال سے, کچھ زبان قال سے, کچھ جو ہے زبان حال سے اور کچھ زبان قال سے, کچھ کی حالت جو ہے اپنی حالت سے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں اور کچھ اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے ہیں زبان قال سے. اس طرح ایمان والے ہیں, جنات ہے, انسان ہے, فرشتے ہیں, وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں زبان قال کے ذریعے سے, ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا ہر چیز اللہ کی صفت, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے مگر تم اس کی پاکی سمجھنے سے قاصر ہو. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, کچھ زبان قال, کچھ زبان حال سے. یا ایھا الذین آمنوا پہلا خطاب, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, لم تقولون کیوں کہتے ہو, ماں وہ کچھ لا تفعلون جو کرتے نہیں ہو. لما تقولون کیوں کہتے ہو, لما وہ کچھ, تفعلون لما تقولون کیوں کہتے ہو, ماں وہ کچھ لا تفعلون جو کرتے نہیں ہو. تم جو بات کرتے ہو کیا تم جو ہے اس کے کرنے والے ہو, اس کو کر سکتے ہو؟ کبھی کبھار تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی استطاعت میں وہ چیز نہیں ہوتی کہ میں اس کو کروں, اس کو خوب جو ہے اپنے بارے میں یہ چیز معلوم ہے کہ میں اس کو نہیں کر سکتا, مگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹے وعدے کیا کرتے ہیں, جس طرح ہمارے ملک کے بیشتر سیاستدان ہیں. اسی طرح کیا سے کیا جو ہے وہ نہیں کہتے, جب جو ہے وہ جلسے ہوتے ہیں, جب جو الیکشن کا جو ہے وہ وقت قریب آ جاتا ہے, اعلان اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اس کی فکسیشن ہوتی ہے الیکشن کی کہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ پول کیے جائیں گے, کاسٹ کیے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جنازوں میں جو ہے وہ لیڈروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ان کو خوب پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑے چور کا بچہ تھا, یہ بڑا جو ہے وہ کیا تھا, حرامی تھا, مگر پھر بھی جو ہے وہ کہتے یار ددن خسڑے پری پورے علاقہ کے لوگ اوخ دے دے جنہیں نیک ساتھی اوخ ساتھی ہوتا ہو. ایک کلپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی جو ہے وہ ایک مسخرہ سا جو بیان کر رہے ہیں. تو گلے میں جو ہے وہ ہار وغیرہ جو ہے اس نے پہنے تھے, سیاسی لیڈر تھا. ایک آدمی کے گھر میں آیا اور اسی طرح جو ہے وہ جو ان کے جو چمچے تھے وہ آواز لگا رہے تھے فلاں زندہ آباد فلاں زندہ آباد. آدمی کو دروازہ کٹکھٹایا, وہ باہر نکلا تو یہ رو پڑے. تو جب رو پڑے تو انہوں نے جو ہے پوچھا کہ خیر تو ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جب سے میں نے جو ہے آپ کے باپ کے مرنے کے بارے میں پوچھا ہے تو مجھے جو ہے رات کو نیند نہیں آتی اور دن کو جو ہے میں روٹی نہیں کھا کیا اور میں انتہائی جو ہے وہ افسردہ ہوں آپ کے باپ کی جدائی سے. اس نے کہا اللہ کے بندے آپ کو کس نے بتا دیا کہ میرا باپ جو ہے وہ مر چکا ہے؟ تو اس نے کہا کیا آپ کے باپ جو ہے وہ سلامت ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل سلامت ہیں, اور میں نے جو ہے وہ دو تین دن پہلے جو ہے وہ شادی کی ہے اور وہ اس میں تھے اور خوب جو ہے میری شادی کو اس نے جو ہے وہ انجوائے بھی کیا. تو اس نے کہا او یہ تو پھر اچھی بات ہو گئی. اس کے گلے میں جو سہرے تھے اس کو اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور چلو ہم ویسے بھی آئے تھے اور وہ نہ سہی تعزیت نہ سہی یہ جو ہے مبارکبادی ہو گئی اور چیخنا اور چلانا شروع کر دیا. اور وہ چمچوں نے کہا اس کو یاد رکھو یہ خان ہے اور یہ الیکشن کے لیے کڑا ہے. ہمارا یہ کام ہوتا ہے. میں اکثر اوقات جو ہے اس حمام میں جو ہے وہ سب ننگے ہیں, اس حمام میں جو ہے وہ کیا ہے سب ننگے. یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسلامی جماعت سے جو ہے اس کا تعلق ہے تو وہ ٹھیک ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے کوئی عام سیاسی جو ہے وہ جماعت ہے تو وہ نہیں. جب الیکشن کی بات آتی عام کے علاقے کے لوگ ان کو یاد آ جاتے, فلاں بیمار پڑ گیا دڑم سے گیا ہوا, فلاں جو ہے وہ کیا ہوا وہ جو ہے وہ مر گیا, فوراً یہ اس کے جنازہ نہیں تو تعزیت کے لیے ضرور جائے گا, فلاں پہ جو ہے کوئی مسئلہ آ گیا تو فوراً ان کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. مہینہ ڈیڑھ مہینے جو ہے وہ خون جو ہے اپنے آپ سے پسینے جو ہے وہ کیا کر جاتے خارج کر جاتے ہیں, مگر اس کے بعد جب ووٹ حاصل کرتے ہیں یا جیت جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ان سے بھول جاتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ دوبارہ بھی میں اس میدان کا شہ سوار ہوں اور دوبارہ میں کھڑا ہوں گا. تو چلو پانچ سال ہو گئے تو یار پانچ سال میرا دماغ خراب ہے کہ ان لوگوں کے سلوک میں کروں؟ جب 30 اور 45 دن جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ رہ جائیں گے اس کے بعد دوبارہ سلوک شروع کروں گا؟ اور یہ لوگ تو ویسے بھی جو ہے وہ کیا ہے بہرے ہیں گنگے ہیں, یہ تو ان کے کوئی حواس ہوش اور حواس میں نہیں ہماری میرے قوم. وہ تو اسی طرح ہے بس, اگر کسی نے جو ہے وہ کیا کر دیا آ کر جو ہے وہ ان سے گلے مل لیا یار فلان کے ڈر خسڑے مالے گاڑا کرے وہ خدا رے بگاڑا بانے کھڑا رہا تالے گاڑ درکڑ بتانے ہر شہر کڑ. پانچ سال جو اس نے جو ہے وہ ظلم کر دیے, کیا تم نے جو ہے ایک مرتبہ اس کے گلے لگنے سے سب کچھ جو ہے وہ بلا دیا؟ تو آپ اسی طرح جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملایا, آپ کے غم میں آیا, آپ کی تعزیت کے لیے جو ہے وہ آیا, تو کیا وہ سارے جو پانچ سال کے مظالم تھے ان کا مداوع ہوا؟ مسلمانوں ذرا ہوش کی گناہوں لیجیے. تم صرف جو ہے آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کو گلے ملا ہے, اس لیے آپ نے ووٹ دیا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ سے وہ گلے ملے تو آپ پانچ سال ان کے مظالم جو ہے وہ برداشت کریں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے, اس کو جو ہے ہم نے سیاست کہا, یہ سیاست ہے. جو جتنا جھوٹا ہے وہ اچھا سے سیاسی, جو آپ نے پلین کارڈ کا جو ہے وہ جتنی اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرے وہ سب سے جو ہے بڑا اس سیاست کا مداری ہے. کہ اچھی جگہ پہ جو ہے وہ تم کیا کرو, اچھی جگہ پہ تم اپنے پتے کو رکھو, بر وقت جو ہے وہ رکھو, صحیح جگہ پہ جو ہے صحیح پتے کا جو ہے وہ انتخاب کرو, تبھی جا کے تم کیا ہوگے, تم صحیح جو ہے وہ سیاستدان ہوگے. افسوس اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم, وطن کا پاس تو میدان نہ ہو سکے گا کبھی, کہ اپنے حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. سب یہ چیز ہے بس, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح کتا ہوتا ہے, کتے کو دیکھا آپ نے, ایک کے پاس جب ہڈی ہوتی ہے تین جو ہے وہ کیا وہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, ہڈی کو جو چینتے ہیں, گروپ دو بن جاتے ہیں, کتوں میں بھی گروپ ہوتے ہیں, ایک ہڈی ہوتی ہے دو گروپ جو ہے وہ بن جاتے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. جب ایک کی ایک گروپ جو ہے وہ ہڈی کو لے لیتا ہے, گوشت کے ٹکڑے کو لے لیتا ہے, تو کیا خیال ہے وہ چار جو ہے وہ آرام سے اس کو کھا لیں گے؟ پھر ان چار کا آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس میں جو ہے وہ گروپ بندی ہو جاتی ہے, آخر کار جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, یا نہر میں وہ گر جاتا ہے, یا اسی طرح جو ہے وہ نالی میں جو ہے وہ ٹکڑا اور وہ ہڈی گر جاتی ہے, اور وہ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بڑ بڑ کرتے ہوئے چلے جاتے. ہمارا بھی ایک ہڈی کے حصول کی خاطر جو ہے ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے, ایک ہڈی ایک کرسی ایک ہڈی کے حصول کے لیے جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں ہوتا. آپ کے پاؤں بھی پڑیں گے, آپ کی داڑھی کو بھی جو ہے وہ پکڑیں گے, آپ کے نانے کے جنازے کے لیے بھی جو ہے وہ آئیں گے, کیا سے جو ہے وہ کیا وہ نہیں کریں گے, مگر جب ووٹ حاصل کر جاتے تو اس کے بعد کیا ہے, بس بات ختم ہو گئی, رات گئی تھی بات گئی, اس کے بعد جو ہے وہ پوچھنے والی. یہ آیت ذرا آپ دیکھ لیجئے, میں کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں, کیا میں کہوں گا بار بار, اور آپ سنتے جائیں گے, آپ بھی کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایک بات کو بار بار ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اشیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اور پھر اچھے ناز سو در سے کہو لو یہ بابا را لو خبی ورد اچھے دے کلو وا چھوڑے دا سے دا سے کی ناز سو دے والتا شیخ دلتا ناز سو خبی دا سے واو نشیخ دوئی وہ اتداوے کنا سہر نہ لگیا اچھے زمون دا قوم با یوبل سر اوجنگی کنا ہم با پاسی گو سوک با بلار تلاس واچی سوک با مولا تلاس واچی سوک با بیر تلاس واچی نا شیخ سے ہم دیر خلق کی مونگ نہ بلار توائی جدا کار دے غلط دے, نہ مور توائی جدا کار غلط دے, نہ سیاسی لیڈر توائی جدا کار دے غلط دے, نہ مولان توائی جدا کار دے غلط دے, ولی موزان جنگ جوڑو دا ہوتے ہی پاگلی دماغ دے خراب, مونگ دیر خلق کی مونگ دیر سوچ والی دیر سمجھدار حضرت شیخ ہوئے بالکل دسی ویلی بابا کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کہنے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے, لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پر رضا مند, وہ بھور کے اندر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں, ابھی اس بھور سے جو ہے وہ کون اس کو نکالے گا. ویدا اللہ پلوی کرم بگیو باعقل گرانت زمان جانان مینا, بڑی مشکل بات ہے, کبھی کبھار تو میں بالکل مایوس ہو جاتا کہ آئندہ جو ہے اس پرخان وادی کے بارے میں جو ہے اپنی زبان سے گفت نہیں نکالوں گا, کہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی, کیا میں سمجھاؤں اور کیا وہ سمجھے. ہم سنتے سناتے سناتے جو ہے وہ تک گئے, آپ سنتے سنتے جو ہے وہ سن ہو گئے, بات ختم ہو جائے, سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ میری بات کو جو ہے وہ سمجھے, کیا کر رہے ہو تم, کہاں جا رہے ہو, کہاں پٹکے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, کبھی کبھار تو کہنے والا اس طرح ہوتا ہے جس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جو وعدہ کر رہا ہوں, جو چلا رہا ہوں بھڑکا رہا ہوں, یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے, اسلام کو نافذ کروں گا, خلافت عمر کو لاؤں گا, اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لڑوں گا, فلاں کروں گا, خوب ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں سے میں ایک کام بھی کرنے والا نہ ہوں. تو مولوی صاحب دوسرے پہ یہودی کا فتویٰ صادر کرنے والے, ذرا سورہ صف کی دوسری آیت کو بھی ذرا پڑھو, تم اپنی انتخابی الیکشن کمپین میں جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ نہیں پڑھتے, کیا کبھی آپ نے اس آیت پر بھی جو ہے وہ غور کیا, جو تم کہہ رہے ہو ووٹ لینے کے بعد اسمبلی میں پہنچنے کے بعد, کیا تم اس آیت پر جو ہے وہ پورا اترتے ہو کہ نہیں؟ تم ساری زندگی کے لیے کہو گے میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، میں کمزور ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے. کیا اس سے جو ہے وہ تمہاری جان خلاصی گلو خلاصی ہو جائے گی؟ تو کبھی کبھار جو ہے ایک آدمی کی استطاعت میں وہ نہیں ہوتا جو اس کو کرتے. کبھی کبھار جو ہے ایک آدمی کو اپنا آپ معلوم ہو جاتا ہے میں نہیں کر سکتا اس کو. کبھی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہتا ہوں مگر کروں گا نہیں، کہتا ہوں مگر کرنے والا نہیں. یہ سب لوگ اس آیت میں جو ہے بتا رہے ہیں، جن کو اپنا آپ معلوم ہے میں نہیں کروں گا، میں نہیں کر سکتا، طاقت ہو بھی گئی تو میں کروں گا نہیں اس کو. یاد رکھیے یہ سب اس آیت کے تناظر میں داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبھی کبھار جو ہے وہ راستے چلتے ہوئے کسی کے بعد جو ہے وہ بھاری کوئی جو ہے وزن ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ اس کو لے جاؤں؟ جی کلا کا وزن تو کرم دایا تر تھی آج وزن تو جو کرم کرنا فوراً نہ دایا تھی آج ستاوس کے نظر نظر بار ہوتا ہے جزر سر یو سم درو کوئی خدے تو معلوم ہی کہنا گدت نہیں معلوم آسی ہوتا ہے یو سم توڑے شی اگر ابزان تے ایک ایرے آگے نہیں شوڑے جو چار اوڑے دے اور تو بے دا سیدھا پنے خان راگلے تو بے اور سر یو سم. تو اس آیت کو جو ہے آپ اپنے لیے جو ہے وہ رول ماڈل بنائیے کہ جو بات آپ اپنی زبان سے جو ہے وہ نے کہا کہ آپ کریں گے، کر سکتے ہیں، جب کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر تم کسی کو کہتے ہو کہ میں آپ کو چائے پلاتا ہوں اور گھر میں آپ کو پتا ہے کہ اندر جو ہے تم کیپٹن ہو تو وہ میجر ہے، میجر کو تم نے گھر میں بٹھایا ہے تو اس کو تم کس طرح کہو گے؟ دس بجے کے ٹائم وہ ابھی نیند سے نہیں جاگی ہے اور تم نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لا کر جو ہے اس کو کہا، پانچ مہمان لا کر جو ہے ان کو بتا دیا چائے بناؤ، تو کیا خیال ہے اندر تو آپ کا ریمانڈ ہوگا اور وہ بھی سات روز اور جسمانی ہوگا اور بلا ناغا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ مزید ایکسٹینشن کی بھی جو ہے وہ کیا ہے امکان ہے. تو خدا را نہیں کر سکتے تو نہ کہو، نہیں کر سکتے تو نہ کہو، کسی پر جو ہے وہ روپ دانٹ ڈالنے کی کوئی میں یہ کروں گا وہ کروں گا اس طرح کر نہیں، کچھ نہیں. جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے بس نہ کرو. زبان سے دو نمبری کرتے الکذب المخادع لحصول القیادہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اقتدار کے حصول کے لیے، یہ ہے پاکستان کی سیاست. الکذب والمخادع لحصول القیادہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور اسی طرح جو ہے اقتدار کی کرسی کو جو ہے وہ حاصل کرنا. یہ پمائی جنگ دے سمجھ آ گئی، پمائی جنگ دے اور چیز نہیں ہے، بس اسی کرسی پہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے وہی جنگ ہے. اگر جمہوریت ای انتخاب است، عذاب استو عذاب استو عذاب استو، پسے ہر پنج سالہ جنگ دار، زمین و ملک خود بر خود تنگ دار، یکے آواز عذاب سنیدم کہ بر مردار ہو گئے کلابست. پھر چلاسی جو ہے وہ کہتے ہیں بٹ آباد میں ابھی بھی زندہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر جمہوریت کی انتخاب است، اگر جمہوریت کے معنی کیا ہے یہ پاکستان کے انتخابات ہے، الیکشن ہے، تو عذاب ہے عذاب ہے عذاب ہے. پسے ہر پنج سالہ جنگ دار، پانچ سال کے بعد جو ہے وہ لڑائی جنگ، پاکستان جو ہے میدان جنگ بن جاتا ہے. زمین و ملک بر خود تنگ دار، پانچ سال کے بعد اللہ کی زمین کو اپنے اوپر تنگ کر دیتے. یکے آواز از آتب شمیدم، ایک آواز کو جو ہے میں نے سن لیا، غائبانہ آواز جو ہے میں نے سن لیا کہ بر مردار ہو گائے کلابست، کہ کتے یعنی کیا مردار پر جو ہے وہ کتوں کی کیا ہے ہو گائے. عجیب جو ہے وہ استعارے جو ہے اس شعر میں وہ بیان کرتے ہیں، کہاں سے بات لا کر کہاں پر جو ہے وہ لگائی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتی کسی کو جو ہے یہ نہیں کہ تم سر آنکھوں پہ جو ہے وہ بٹھاؤ کہ یہ حرف آخر ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیقت پسند بناؤ. ایک آدمی ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ اچھائی بیان کرو، اگر ایک آدمی جو ہے وہ غلط ہوا تو اتنی نہیں کہ آپ کے دل میں اس کی محبت اس قدر بڑھ جائے وہ اشرب فی قلوبہم العجل. اسی طرح سر بقرہ میں. بنی اسرائیل کے دلوں میں جو ہے وہ بچنے کی محبت اس قدر جو ہے وہ رج بس چکی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاکھ سمجھانے سے اور اللہ کے لاکھ دفعہ منع کرنے سے بھی ان کے دلوں سے جو ہے بچنے کی محبت خارج نہ ہو. تو اس قدر کسی کو نہ چاہو, سٹینڈر جو ہے وہ رکھو کہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. رات ہم جا رہے تھے تو ساتھی تھے میرے ساتھ راحت بھائی, دارشد بھائی. تو عمران خان کی جو ہے ایک سٹیٹمنٹ اخبار میں آئی تھی, آپ لوگوں نے بھی شاید اس کو پڑھا تھا, میں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو دیکھا تھا. تو نہ میں نے تو کوئی کمنٹس دیا اور نہ جو ہے میں نے کوئی اس کو لائک کیا, کیونکہ کچھ لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہے تو وہ مختلف پارٹیوں سے جو ہے بلانگ کرتے ہیں, تو میں اپنے آپ کو جو ہے اس چیز سے جو ہے ایک طرف ریزرو رکھتا ہوں. تو ان کی بات استاد محترم بھی تھے ہمارے ساتھ, تو میں نے ان کو کہا کہ استاد محترم عمران کی جو ہے ایک سٹیٹمنٹ اخبار میں آئی ہے کہ مولوی کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ پر یہودی کا الزام لگا رہے ہو, تم اپنا ذریعہ آمدن بتاؤ. تم نے کیا بتاؤ؟ اپنا ذریعہ آمدن بتاؤ کہ تم جو ہے جو کما چکے ہو, جس پہ تم عیاش یا کر دین بیچ کے جو ہے وہ تم کیا کر رہے ہو, اس پہ دنیا کما کر عیاش یا کر رہے ہو. تو میں نے استاد محترم کو کہا, یہ ساتھی تھے, میں نے کہا کون اس کو یہ سمجھائے گا یہ بات کہ آپ نے آدھی بات کی ہے, اگلی بھی ذرا آپ کر دیتے تو انشاءاللہ اس پہ ایسا ٹپا جو ہے وہ لگ جاتا کہ یہ زندگی بھر آپ کے بارے میں جو ہے وہ منہ نہ کھولتا. آپ نے آدھی بات کر دی ہے, بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ دین پہ کمانے والا ہے, مگر بات کیا ہے, آپ اس کو یہ بتا دیتے کہ قرآن کی روشنی میں تو یہودی وہ ہے جو دین بیچ کر جو ہے اپنا پیٹ جو ہے بھرنے والا ہے. قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ یہودی کون ہے جو دین پر جو ہے وہ کمانے والا ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, دین بیچ کر جو ہے وہ کیا اپنی پیٹ پالنے والا, عیاشی کرنے والا ہے, دنیا کمانے والا ہے. یہودی تو وہ ہے, تم مجھے یہودی کہہ رہے ہو, قرآن کی اصطلاح میں تو تم یہودی ہو, قرآن کی روشنی میں تو تمہاری جو روش اور طریقہ ہے یہ یہودیانہ ہے. تو بات اس نے آدھی کی ہے, جس سے بھی سنی ہے یا خود جو ہے وہ پڑھی ہے مگر آدھی ہے. اس پر اگر یہ جملہ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے تو بالکل جو ہے وہ جلدی پر جو ہے وہ تیل کا جو ہے وہ اثر کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو وہ کچھ لا تفعلون جو کرتے نہیں, جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے اتنی بات کا بڑی جو ہے وہ کلابے تم مارتے ہو, فلاں آسمان اور زمین کو آپس میں جو ہے میں یہ کروں گا اور دودھ اور شہد کی نہریں میں جاری کر دوں گا اور پورے ملک کو جو ہے میں جنت بنا دوں گا اور یہ بنا دوں گا, نہیں جو تمہاری استطاعت میں وہ کہو. لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اس سٹیٹمنٹ آپ کو یاد, کیا کیا جو ہے وہ نہیں کہہ رہے تھے, ایک سال, ڈیڑھ سال, دو سال, ڈھائی سال, تین سال, میرا نام فلاں نہیں ہوگا اگر میں نے یہ کام نہیں کر دیا, اگر میں نے جو ہے وہ صدر کو جو ہے وہ پنجاب کی سڑکوں پہ جو ہے وہ نہیں یعنی گسیٹا تو میرا نام فلاں نہیں ہوگا. تو اس کے بعد جیسے جو ہے ان کو ووٹ ملے تو بڑے بھائی نے کہا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے حقیقت میں, تو اس نے جو ہے اپنے نائب کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا کہ یہ میرا بھائی جو ہے وہ شعلہ بیان ہے, جذبات میں جو ہے آ کر اس نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کر دی ہے, حالانکہ یہ تین سال کا جو ہے مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کی آپ کو ٹائم دے دوں کہ اتنے سالوں میں جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ ختم کریں. تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں, آپ کو یہ چیز معلوم ہے نہیں کر سکتے تو پھر وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کبر مقتنا عند اللہ, سخت غصے کی بات ہے, عند اللہ اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک, ان تقولوا ما لا تفعلون کہ کہتے ہو تم ما وہ کچھ, لا تفعلون جو کرتے نہیں. کبر مقتن سخت غصے کی بات ہے اللہ کے نزدیک, ان یہ بات تقولون تقولو جو کہتے ہو تم, ما وہ کچھ, لا تفعلون جو کرتے نہیں, جو کام تم کرتے نہیں اور اس کو تم کہتے ہو میں کروں گا. تو یہ کام آپ کی, یہ بات آپ کی, یہ حرکت, یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ شدید غصے کا باعث بن رہی ہے. کبر مقتن, کبر مقتن شدید جو ہے وہ اللہ کے غصے کا جو ہے وہ باعث بن رہا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. ایک آدمی نے مجھے بتا دی, اخبار میں نے پڑھا, تو ایک آدمی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں نے جو ہے وہ دوبارہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہود کا ایجنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں نے کہا جب سے میں نے ان کے یہ دو کام جو ہے اخبار میں جو ہے وہ پڑھے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ ووٹ بینک کے متاثر کیے, یہاں جو ہے کسی اور کو آمادہ کرنے کے تم اس کا ساتھ دو. میں نے کہا میں تو خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم پر اس جیسا یہودی ایجنٹ جو ہے وہ نافذ کیجیے. دو کام جب میں نے اخبار کے اندر دو کام جو ہے وہ پڑھ لیے, تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو یہودی ایجنٹ سمجھتا ہے تو میں کہتا ہوں اسی کو ہمارے اوپر نافذ کر جاؤ. کیا کام؟ ایک تو پشاور میں جو عید الفطر کے موقع پہ ان لوگوں نے جو سنیما میں جو ہے وہ فلمیں وغیرہ جو ہے وہ چلائی تھی, ان لوگوں نے جو ہے وہ فوری اس پہ ایکشن لے کر اس پر پابندی لگا دی کہ یہ سارے جو ہے وہ کیا غیر اخلاقی ہے, اس کو بین کر دیا. ایک بات تو یہ بے حیائی کی روک تھام کے لیے, اور دوسری بات کیا کر دی کہ گزشتہ حکومت کے وسیع تر کارناموں میں سے ایک کارنامہ جو تاریخ میں جو ہے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ روشن لکھا جائے گا کہ قرآن یعنی نصاب 9th اور 10th کے نصاب سے جو ہے وہ جہادی آیات کا اخراج تھا. سورہ انفال, سورہ توبہ, سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ بھی تھا, کیونکہ میں نے ایک آدمی کو جو ہے ایک مرتبہ جو ہے یہ پڑھایا تھا. تو یہ چار جو ہے وہ صورتیں تھی, یا تین تھی یا چار تھی, اس کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ خارج کر دیا تھا, نکال دیا تھا نصاب سے. ان لوگوں نے جو ہے وہ دوبارہ نئی جو ایڈیشن آنے والی ہے جو 2014 کی ہوگی اس میں جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر جو ہے یہ لوگ اس کو داخل کر رہے ہیں. سمجھا رہی کی دیا رہے ہیں؟ تو افسوس کی بات تو یہ ہے. اور ان لوگوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا, نکالنے والوں نے کہا کہ اس کا یہ کام یہ پختون قوم کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے دشمنی کے مترادف ہے. جہاد کی آیت کو نصاب میں داخل کرنا پختون قوم کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے دشمنی ہے. واہ واہ واہ ماشاء اللہ, پھر تو قرآن پر بھی پابندی لگا دو, قرآن پر جو ہے وہ پابندی لگا دو, کیونکہ اسی میں بھی تو سارا جو ہے وہ جہاد ہے, اس کو جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں. تم اسی کو جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہو, قرآن کو جو ہے وہ تم سمجھتے ہو کہ یہ پختون قوم کے جو ہے وہ کیا ہے اس کی جو ہے وہ دشمن ہے, اس پر بھی بین لگاؤ. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ یحب الذین, یقینا اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو, محبت کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے ساتھ, یقاتلون فی سبیلی, جو جنگ کرتے ہیں فی سبیلی اللہ کے راستے میں, یقاتلون فی سبیلی جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, صفن سب بستا, کأنہم گوئے کہ یہ لوگ بنیان آبادی ہے مرسوس چنگچ پکی آبادی ہے, پکی آبادی مضبوط آباد. اللہ رب العزت فرماتے جس طرح سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار, یا با محاورہ مانیے ورنہ اصل جو ہے وہ کیا ہے بنیان کے معنی عمارت آبادی, اور مرسوس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے پکی عمارت. مونگے تو بختو کی چنگت چھوائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ, یقیناً اللہ یحب الذین جہاد کرتا ہے, یحب الذین محبت کرتا ہے, محبوب رکھتا ہے ان لوگوں, جو قاتلون فی سبیل اللہ جو لڑتے ہیں, جو کافروں کا خون بہاتے ہیں, جو کافروں کو جہنم واصل کرتے ہیں فی سبیل اللہ کے راستے میں. دیکھیں اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا, یو قاتلون, یو جاہدون نہیں کہا, ورنہ واما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ, وہ کیا کر جاتے ہیں وہ اس سے جو ہے کوئی اور مطلب جو ہے وہ, لیکن جہاد سے تو یہ مراد جو جہاد تو وسیع مفہوم ہے, اس سے تو مراد زبان کی جہاد ہے اور قلم کی جہاد ہے اور نفس کی جہاد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ہم جو کرتے یہ بھی جہاد ہے, راستوں میں گھومنا چلنا پھرنا یہ بھی جہاد. تو اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ نے لفظ استعمال کیا یقاتلونا, قتال کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, جس میں کسی اور معنی کا جو ہے امکان ہی نہیں ہے. کہ اس کو جو ہے آپ کسی اور طرز پہ جو ہے وہ بیان کر دیں کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں وہ ہے, اس میں یہ اور وہ نہیں چلے گا, اس میں صرف ایک ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ بالکل کیا ہے, ہن ام الکتاب, بالکل اصلی بات جو ہے وہ محکمات. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات و اخر متشابہات. تو یہ کیا ہے؟ بالکل محکم اللہ نے لفظ استعمال کیا جس میں کسی دوسرے معنی کا جو ہے احتمال ہی نہیں ہے. تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً صبستا, سب میں کھڑے ہوتے ہیں کافروں کے سامنے, کأنہم بنیان مرصوص, گوئے کہ یہ ایک عمارت ہے مرصوص مضبوط پکی, عمارت ہے پکی, آبادی ہے پکی. تو اللہ رب العزت فرماتے جس طرح مضبوط عمارت اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو جو ہے اس کی پائیداری کا باعث, اس طرح یہ ایمان والے جہاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کی پائیداری کے باعث ہے. جس طرح عمارت اس سے جو ہے ایک اینٹ کو جو ہے وہ نکالنا جو ہے وہ مشکل ہے, ان ایمان والوں کو جو ہے اپنے عقیدے اور صحیح عمل سے پیچھے ہٹانا جو ہے وہ اسی طرح مشکل ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ ان کو اللہ نے بنیان مرصوص کہا, جس کو آپ اردو میں جو ہے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کہتے ہیں, سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کہتے ہیں, جس میں سوراخ کرنا اس کے چڑھنے سے جو ہے وہ کیا ہے, اس پر چڑھنے سے جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کا انہم بنیان مرصوص, یہ عمارت ہے مرصوص مضبوط پکی عمارت, مضبوط عمارت. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اعلان محبت جو ہے وہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے ہیں, جو کیا قتال کرنے والے, کافروں کا خون بہانے والے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایسے گولی سے ان کو مارو جو جنت میں جائے, ایسی گولی سے جو ہے اس کو نہ مارو جو جہنم میں جائے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون, اللہ تو کہتے ایسی گولی سے مارو کہ جہنم حاصل ہو جائے, یہ تو نہیں فرمایا ایسی گولی سے مارو کہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کأنہم بنیان مرصوص, اللہ ان سے محبت کر رہا ہے جو جہاد کرنے والے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیانی خاص اللہ لرا آغسو جب آسمانوں کی دی و آغسو جب ازما کی دی, او دا اللہ غالب و حکمت والا دے. یا ایوہ اللذین آمنوا او مومنانو لم تقولونا ولوائے تاسو ما آغسو لا تفعلونا چکوے نتاسو, خبر مختن عند اللہ دیر الویا دو سے خبر دا پنیز دا اللہ بانے, دا خبر آچوائے تاسو آغس لا تفعلونا چکوے نا, تو کہتا چکل لا الہ الا اللہ ہوئی نتا دے کہ دا اللہ سر وعدو کلا چھے اے اللہ دا دے ٹوڑے تقاضی و پورکو سان ٹوڑ احکام بچے دے بنا نتا اللہ پدے تمام احکام دا لا الہ الا اللہ کہ جہاد یہ حکم نہ دے, اے جہاد یہ حکم نہ دے نو کلمہ وے او دا کلمہ خلاف کے لما تقول انبیاء کلمہ ولے وے لا تفعلون چہ داغے بانے چلے گی نا, سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ کلمہ میں جب کلمہ تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ, اس میں تو تم نے وعدہ کر دیا اے اللہ آپ کے تمام احکام پر جو ہے میں چلوں گا, اس کو مانوں گا. تو ان احکام میں سے جو ہے وہ جہاد اور انفاق یا اللہ کا حکم نہیں ہے, تو تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر تمہارے کلمہ پڑھنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون, اور اس کے بعد فرمائے کہ تمہاری یہ بات جو ہے اللہ کے رضا کا باعث نہیں ہے, یہ اللہ کو غصہ کرنے والی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں دلیل کیا ذکر کی گئی؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, کہ تم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا تو اس میں جہاد تھا, تو جو جہاد کرنے والے ہیں, کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہیں یعنی جہاد کرنے والے ہیں, ان سے اللہ محبت کرنے والا ہے, اور جو کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والے نہیں یعنی جہاد سے جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں تو اللہ ان کو جو ہے مبغوض رکھے گا. تو آیت کے جو ہے آپس میں جو ہے کیا ہے, ربط ہے, مناسبت ہے. اسی طرح نہیں کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ جو ہے اللہ نے آیا ذکر, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ربط ہے. کہ کبر مقتن عند اللہ سے مراد کیا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون, جو جہاد نہیں کرتے لڑتے نہیں کافروں سے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, یقیناً اللہ من کئی دا کسان سراج جنگ کئی دھی پلار دا اللہ کے صفن سب بستا, کہ انہم بنیان مرسوس تبویچ دا عبادے دے چنگچ,